ينتي الله يحيى اك مريم اك ينتي الله عيسى على نبينا وعليهم افضل الصلاه والسلام داني دنج لاكوي نيتلي مانام موي قصه نيتلي غوغ ليمي تيك موي ريسي مانام موي لان موي القصه موي ريسي مانام تي باتو قصه لا جوغي موي توب نيت كي بو فكانتني دا فاي توب جيخيتال كين مانام موي لان موي استوار ني نديك نيغا خامتني موم لا نيو لاي نيتلي مانام يننتي بي صلى الله عليه وسلم سما بروم سبحانه وتعالى dafa wax ne li yusabbita bihi fuada manam ngir sa xol dal dal ci la manam ngir tamit nga jangé ci manam ndax lan qissa moy lool manam histoire ñu jëk ñi dañ la koy netali suko défé manam moy ngay jéxital nga top ñom ci seen histoire lo xamantene yow de nga ci mëna jangé ak jariño ta lo mëna jëfëndiko tay loolu la histoire di jariñ loolu su fekente na histoire nit ñi duñ ci jariño loolu rek amatul jariñ budé mel daldi mujjël nek comme les bon lipol amon na fi ndanan loolu mom motax mu daldi wax ci bamuy jéxal suratu yusufa ala nabina wa alayhi afdalus salatu wassalam dané dali sotu yusuf wa kay ma kana hadithan yuftara walakin tafsil kull shay manam kon manam bimi tej wa sotu yusuf ala nabina alayhi afdalus salatu wassalam dafa ne laqad kana fi qasasihim ibratan li ul albab wala laqad deug kana nek na fi qasasihim ci sen histoire manam qasas gogol manam qasas mom moy pluriel qissa manam fi qasasihim ibratan ak njangat leul al bab ñeer borom xel yi nga xamanteni ñoom ay xel yu ñaw la nga xel yu sori lañ ma kana li nekkul hadithan yuftara wax jo xamanteni dañ ko sos rek mu nekk ay legon nippon amon na fi ndanal walakin way rek dañ ko def lo mu nekk tasdiqal ladhi bayna yadayhi ngir mu deggal li nga xamanteni manam mom moko jitu won ci ay tere yu tukke ci asaman te ñu wër wa tafsil kulli shay'in ba fara ñu tekantel ci bepp mbir bo xamantene def nako soxla def nako aju wo waxu dante mu nek jëmiñu wa rahmatan te mu nek yermane li xaw mu ñeñ nit ñi nga xamantene ñoom ñu ñuna dañu gëm borom bi subhanahu wa ta'ala kon loolu mom moy li nga xamantene mom motax ñuy netali histoire yoy manam ngir nit ñi di ci mëna jëlé di ci jàngé ngir mën ci jariño seen tay manam loolu mom motax waye amma di ko netali rek ngir di yému rek buñu paré dal dem suñu yoon melni loolu musu ta xew loolu mom bokul ci li nga xamantene mom motax ñukoy netali niki nonu kon baat bi fofu la digg mo na muqassu sharib manam moy top gi nga xamantene mom lim ñi top manam karaw yi nga xamantene ño nekk ci nanu manam ba diko wañé loolu mom moy li nga xamantene mom moy ay riwaya yu gëna siiw moy qassu sharibi waye li nga xamantene ñom men amna ben riwaya bu muhammad ibn abdullah ibn yazid bu mu jëlé ci sufyan ibn uyayna rahimahullahu ta'ala bobu mom bu nekk ci sunan imam an-nasa'i mom moy wa halqu sharib ak wat nanuy waye riwaya bobu riwayatun shazala comme ni nga xamantene non lañ ko mëna remarquer ndax bu fekkentene mbolam yenen riwayat yi ñi nga xamantene ñi andona ak imam az-zuhri rahimahullah ñom ñoo déggé ci imam az-zuhri mu déggé ci sa'id ibn musayyib mu déggé ci abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu mu déggé ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu daadi ñew ñom ñepp ñu daadi bokku liñ wax mom moy qassu sharib wala ihfa'u sharib wala ci yenen riwaya ihfu sharib ya ci mu hadith anas ibn malik رضي الله عنه وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما ولا ينن ييب مانام دانكو مانام بن لا مو توبال واغنيل ساي نانو تيكيول ني دان كوي وات بو بابا ليغا خامتيني موم لا اما نيغا خامتيني نيوم نيو قص اما روايه بلا نيغا خامل موم موي روايه محمد ابن عبد الله بن يزيد بلا مو جيلي سي سفيان ابن عيينه اندك ني جيلي ci bir manam ci bir ñi andon ñu don an talibe zuhri kenn rek lañ solo ci mom baat bobu te mom moy sufyan ibn uyayna te ñi and ak sufyan ibn uyayna kenn rek moko solo ci mom ci baat bobu manam moy wat nanu complètement kok mom moy ki ñu la wax sank mom muhammad ibn abdullah ibn yazid rahimahullah manam and ak na siqara ku woor la waye nak dafa wuté ak mbolooy comme bo wa dañ wax né chance la manam wax jojo dafa bëru kon dañ nan mom dafa joom ci ni mu déggé hadith mi ak li nga xamanténa non la ko nétalé wa ma yu khalif thiqatun fihi al-mala fa shadh wal maqlub qisman tala comme ni nga xamanténa non la ko imam al-bayquni rahimahullahu ta'ala waxé manam ku woor su fekkenté na dafa wuté ak mbolooy manam mbolooy ñi woor ni ci ay wax dañ nan koku dafa nek ko xamantene waxam chaas la dafa ber lolou motax imam malik rahimahullahu ta'ala daldi wax ni kep ko xamantene da fay wat nanomi koku manam di wat nanuy ak wa ak wala kuy wat ci kimam ñom ñaar yeb kep ku ko def manam nga xamne da nga wat sa nanu complètement amma ci kim bi mom bu fekente ne ñepp bu ñëk gi dang ko ngëp nga dag manam nga dag li ci dess loolu mom mën nañ ko maye waye lu ko gëna tuuti boko dindé mu ne yoyu ñaar ku ko def gis na ne dañ la wara japp tejj lew ci bërum duma la niki nonu bokku na ci ñi nga xamantene ñeneen ñi dañuy wax ne dañ la wara gënné ci dëkk bi sax ala kulli hal insha Allah ta'ala lolu mas'ala la yo xamantene di ngeen ci ñew bu ñu yexé ci mas'ala yi nga xamné ñom ñoo aju ci hadith bi insha Allah ta'ala manam kon yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxna wa qasu shari ak li nga xamné manam moy wañi ay nanu niki nonu manam boba nak lan fan la wara yam manam karaw yan ndax karaw yi nga xamantene ñom ñoo nek ci digënté gemin bi manam ak ci kimbi yoy ci nanu yi dañ koy bolé wala dañ duñ ko bolé ci nanu yi li ëpp ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañ ko bolé ci nanu yi wa insha Allah ta'ala lool motax kon loolu ci nanu yi la bok ndax ci kimbi manam fi nga xamantene mom lay saxé mom moy ci li nga xamantene mom moy manam fi wolof di wax ci kimbi tamit manam moy manto wa fof wala fof lay saxé ak li nga xamantene mom moy ciat ciatu yah yi nga xamantene mom mo nek ci lex yi yoy kon lool manam fofu la sikim di saxé wouté gi nga xamantene mom la borom xam xam yi rahmanallahu ta'ala wouté ci ana sikim fan la tambalé yoy yep insha Allah ta'ala dinañ ci ñew masala gogu nak am solo yi nga xamantene mom la am solo ak liko wor motax insha Allah ta'ala danañ ko yaatal amal na sax dana jël bis leum manam dana jël jotay leum ci ñu yaatal masala bobu ndax li nga xamantene mom lu siwe legi ci nit ñi leg manam li nga xamantene mom lañu wuté ak ndigalu yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci bobu masala té loolu manam nek na lo xamantene farata la lo xamantene manam moy bayyi sikki mi mom dafa nek farata niki non wañi li nga xamantene mom moy skiwi shawari bi manam mom moy wañi nanu yi lol tamit dafa nek farata amma wat ko comme li nga xamantene mom moy li gëna siiw ci mazahibi te lol moy mazhabu shafi'i ak hanabila yi ak maliki rahmatullahi alayhim ñom dañu wax ne nanu yi mom dañ koy wañi waye kenn duko wat amma hanaf ndax ñom amma ñom dañ japp ne dafa haram amma maliki rahmatullahi alayhi amma hanafiyye rahmatullahi alayhim ñom dañu japp ne lool dagan na ndax riwaya bi nga xamantene mom lañu wax mom moy riwaya bu shaz bobu nonu am insha Allah teqanta yoy yep dinañ ci ñew insha Allah ak li nga xamantene ñom ñoo ci aju yep amma wat ci mom mbolem borom xam xam mi amul kenn ko xamantene wax na ne dafa dagan bëc ci ñu jëk ñu ak ñu muju ñi ñom ñepp deppoo nañ ci ne dafa haram li nga xamantene mom lañu ci wax nak ci li nga xamne mom moy war ku wat ci kim kuñ ku wat ci fumu jambo loolu tamit sax manam amna diir manam li ëpp ci borom xam xam rahimahumullah comme niko al imam ash-shafi'i wa rahimahullah waxe ci al umm ak ni nga xamantene non la ko imam as-sarhsi netale ci al mabsuud jele ko ci mbor ci borom xam hanafi rahmatullah alayhim moy loolu kep ku ko def manam yoy ko def manam da nga wara fay nit ki yoolu ku ray nit diegu mat sekk koy fay lolou yep day manam ci acte xantal ya ci ayu insha Allah taala dinañ ci ñew manam wa taqlimul azafir manam ak li nga xamantene mom moy taqlimul azafir manam moy lelli ay we manam niki nonu amna ci yeneene riwayat mun wat taqsirul azafir manam wañi li nga xamne mom moy wey lolou yep ay riwayat la yo xamanteni ñew nañ ci waye ndax wey tamit ay sobe dañuy daldi laqatu ci biir kon bu boba mu yello ñu daldi koy dindi manam wanat fu boba kon lolou manam taqlim manam diko lelli manam lelle manam diko lelli saasune wanat ful abati manam ak li nga xamanteni mom moy ci benen riwaya nonu la ñewé moy wanat ful ibati ndax al abat mom moy plurelu ci al ibata manam moy natful abati manam moy buddi li nga xamantene mom moy karaw pokatan ndax al ibatu mom moy pokatan manam kon karaw yi nga xamantene ñom ñoo nekk ci pokatan manam ñu diko dindi loolu tamit dafa nekk lo xamantene dafa bok ci sunan fitra yi ñoy jurom yi nga xamantene ñom ñoo fi nekk ñom la borom xam manam mom la yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci sunu hadith bi amma li nga xamantene mom mo ci aju manam mom mo ci aju nak ci até ndax manam ndax yi yep ay farata la wala duñu farata li nga xamantene amna ñen ci borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala ci shafi'i yi rahimahumullahu ñen nak ño xamantene dañ yépp ay farata lañ hatta yi nga xamantene mom lañ wax fa ci yenen hadisi manam fukk yoy nga xamantene ño nek ci hadisi Aisha radiyallahu ta'ala anha yoy yépp dañ ñu farata la waya li nga xamantene mom moy li gëna deugër insha Allah ta'ala moy yi ci ëpp ay sunna lañ yi ci ëpp ay sunna lañ waye loolu dinañ ci ñew ci jotaay bi wess ndax yoy dafa am ak yaatal bu mu laaj ci walu dilalatul iqtiran ak yenen yo xamne ay mas'ala usuliyya la yo xamantene dinañ ko yaatal astut bala ñu dugg ci mas'ala yi nga xamantene ñom ñoo ci aju waye li nga xamantene dal mom lañ la mëna wax yoy yi nga xamantene ñom ñoo ci farata yoy borom xam xam yi wute rahmatullahi alayhim ndax farata lañ wala duñu farata moy lu demé nek al khitan ak qasu shawarib wa amma li nga xamantene astaghfirullah moy al khitan bok al khitan moy jong bobu la borom xam xam yi wute ndax farata la wala du farata waye li nga xamantene tamit mom moy al madmadatu wal istinshaq lol tamit dañu wute ndax farata la wala duñu farata manam galandiko ak seraxndiko te lolou yaatalon nagn ko ci bi nga xamantene mom lañ ci tollon ci walu hadith bi nga xamantene mom moy hadithu mom moy hadith Abu Hurairah bi radiyallahu ta'ala an bi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam waxanan man tawadda falyastansir kep ko xabetene dagay japp na nga seraxndiko lolou gisoon nagn ko niki nonu gisoon nagn ko ci hadith a ndegalandiko wala sarandiko farata la wala doogu farata gisoon nañ ko ci hadithu Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala no bi nga xamantene mi ngay melalon japp yenenbi sallallahu alayhi wa sallam amma li nga xamantene nak manam mom moy aju ci walu soc lol tamit gisoon nañ ne du farata waye dañ ko sopu guje gi dayo niki nonu mbolam yenen yi non lañ len sopu guje gi dayo bamu dess li nga xamantene mom moy lekkele gi nga xamne mom la yenenbi sallallahu alayhi wa sallam lekkele ci yeneen hadith yo xamantene ay hadith yu wute lañ yu hadith Anas ibn Malik ak Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ak yeneen bu sahaba radiyallahu ta'ala anhum jami' yo xamantene insha Allah ta'ala dinañ ci ñew mom moy qasu shawarib wa ifa'ul liha manam mom moy wañi ay naanu ak sekkal ci kib yoyu nonu ñaar yoyu nga boole leen ñu lekkele leen ludul ben di ñaar yenente bi sallallahu alayhi wasallam lekkele na leen ba nopi mer na dayok mer gis nañ ko mu mer go xamantene gu tar la ci ko xamantene dafa waton ci kimam niki nonu manam te ko yefir sax la won pourtant mu daali mer ci lolu niki nonu mu daali mer niki nonu tamit gis nañ ko mu daali ñaanal abour yalla daali dindi guuram ngir ne dafa waton ci kimu kenn ci julit ñi lolu tamit ak yenen yo xamantene manam niki nonu bu koy bayyi nanom nonu te du ko dindi yoy yep tamit manam borom manam nga xamne da koy bayyi muy sukk sukk bu jegi dayo gogou kokku tamit yenenbi sallallahu alayhi wasallam dem na bani kokku bokul sax ci ñun laysa minna man lam ya'khudh min sharibihi bokul ci ñun ko xamantene du jël du wañ ci ay nanom lolu kokku non manam mo non moy bokul ci suñu jikko julit ñi ñun lolu baxul manam lolu dal danaka rek manam moy wané ni kokku ak gëmum degeerut lolu lay tekki manam kon waye musibu bi nga xamne mom moy bu mag bi nga xamantene mom lañu gis suñu jamono moy dañu gis ñi nga xamantene ño warona nek royu kay ci diinu subhanallah ñoñu ñom ñoy ñi nga xamantene ñom lañu gis ñuy dal yi guddal seen ay nanu ba bari seen sukki mi ñu wax ko ba mu set wetch lolu manam mu nek musibe bu mag bo xamantene dafa tasaro ba ñi nga xamantene xamuñu sax dañuy defene lolu sax de xana xeyna bok diine la wala bok xana bayyi sikki mom amul ko xana dafa garawatul dafa nekatul lu am solo te subhanallah bok na ci ñi nga xamantene nonu lañuy xamewé ay julit ni di leen mëna rañé le ci kanam yéféri comme ni nga xamantene non la jigen ji muru ji nga xamne dafa muru complètement non lañ koy mëna xamé ni ki xol ko ni ki julit la nonu tamit lañu gisé nit ki daal di wañi ay nanom niki nonu daal di bayyi ci ki mum sekk ñu daal di xamne ki julit la té lolu yéféri hatta yéféri ak nafiqi ak ñeneen ñu dul ñom sax xamé nañ ko xamnañ ni buñu gisé ku mel non dañu xamne ki julit la ala kulli halin lol mom manam dafa nek lo xamantene farata la insha Allah taala dinañ ñew ci leral ko ak mbolem borom xam xame ci mbolem ngiri rahmatullahi alayhim deppo nañ ci ne lolou farata la wuti gi nga xamantene mom lañu wuti moy ana ban façon yar lañuy yare ko xamantene manam lan punition lañuy tek ko xamantene da fay wat ci kimum wala ko xamantene manam day wat ci kimum lolou dal manam mom lañu wouté waye amma haram na ak haramu koku bokul ci li nga xamne mom lañu wouté comme niko imam ibn al munzir rahimahullahu ta'ala taxale niki nonu manam yenen amma yenen yi ci dess nak yoy yu ci upp ay yu ñu sop rek lañu neeku ñu yo xamantene yu farata lañu waye nak da fay yegg ci degré bo xamantene boko diful day dal nek lu haram ndax da fay am yo xamantene ñom ñoo ci aju lu demé nek lél lu wéyi ndax bu fekkentene masalan de nit ki dafa bayyi wéyi di guddu manam gudday yenn gudday day yegg ci degré haram ndax lool day dal nek lo xamantene jikko yéféri la ndax te jikko yéféri melo comme ñom niki nonu jikko animaux yi la ndax animaux yi ñom ñoy am wéyi guddu yi di ci lor yi leg yenn doomu adamay ak yenen animaux yi yoy yépp manam tay wouté ak animaux yi ak wouté ak yéféri dañoo nek lo xamné ay objectif sharia yi lañ maqasid lañ ci maqasid sharia ay objectif yu indépendant lañ ci sharia yi yo xamantene top ndo le def comme yéféri niki nonu def comme ñi nga xamantene ñom ñoy animaux yi lolu dafa haram ci luñu doyal manam donté bu doon ciosan bi doon naron na baax lolu yépp manam da fay tek manam kon bu boba guddal wéy ba mu yegg ci yenn yoy tamit da fay daal nek lo xamantene da fay haram niki nonu tamit bu ko bayé ba nga xamantene sobay dañuy dugg ci biir sobay tamit dañuy dugg ci biir bu boba tamit manam wala bu laqatu ci wala bok ñu tilim timay go xamantene ci biir wéy gudduna tilim ñi laqatu ci biir nga xamantene boko raxasse manam bo japp bo raxasse ndox mi du yegg ci der bi yoy yep da fay tek te lene manam kon bu boba tamit day daal di nek farata ci bobu manam ak yenen manam lenn lu ci nek amna fo xamne da fay yegg manam boba day daal di nek lo xamantene dafa haram te ala kulli hal gep yiw mi ngi ci top sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam gep musiba mi ngi ci top bid'a ak ñaka top sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam xolal subhanallah ni nga xamantene non lañ julit ni leg leg diñ sagane yi nga xamantene ñom ñoy jikko yu rafet yi ak melo yu bax yi xolal subhanallah leg leg nga gis ño xamantene dañ lay laaj rek ndax lu tax dañ nan ah lolu sunna rek la manam ngir toutal subhanallah xolal ni ñu toutale jikko yenente bi sallallahu alayhi wasallam te nonu lañuy topé kat li ci gëna yéme moy nonu lañuy topé benen way ndax ab benn jikko bu mu yor ndax benn jikko bu mu yor niki nonu ñuko top non ndax yéere bu muy sol niki nonu ñuko top non ndax watu gi mi watu façon watu bi mi watu niki nonu ñuko top non ndax li nga xamantene moy takkay yi mi sol niki nonu ñuko top non ndax dal yi mi sol ak yenen leg leg ñuko top non bay top non ni mi waxe ni mi doxé ak yenen ak ni mi yëngalé loxom yi ak yu mel non yoy yépp lolu day tektele manam subhanallah lolu ko kep ko xamantene mel na nonu ba nopi gattañ lu ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam warna yeddat bopam warna xolat bopam xamne mom kat mom yalla xagn nako yiw bu magga mag te moy yiw top sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam sayyiduna abubakar radiyallahu ta'ala anhu as-siddiqul akbar radiyallahu anhu wa ardaahu 'anna bi neena man de amul benn sunna ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bo xamanteni deg nako yeksi na ci man lulul damay gaaw jeffe ko ndax damay ragal fitna dalma kon ndax sama borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne fal yahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim ñi nga xamantene dañuy wuté manam di top mbir yenente bi sallallahu alayhi wasallam te moy ay sunnam comme ni nga xamne nonu la ko borom xam xam rahmatullah alayhim firé ku melne imam ahmad rahimahullah manam ñu kon ñi nga xamantene dañuy wuté sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam nañu moy tandiku ci fitna dal len abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala huma ne al fitnatu moy ash-shirk moy bokale ndax dañuy top di top ñaka top sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam di doye dal sunnam doye dal farata yi bu yagge ñu doye dal farata yi wala bok buñu doye dal sunnam lolu yobbe len ci suñu borom subhanahu wa ta'ala am jeng gu mu duggal ci seen xol lol nak yobbe len ba ñu mëna wedd borom bi subhanahu wa ta'ala wala bok ñu dugg ci ay bakkar ak ay musiba yu mag aduna ak al-akhirah wala bok ñu dugg nekk ci ay xat xat ay problème yu dul jeex aduna ak al-akhirah ndekete yo liko waral yep moy ñaka top ben sunna ci sunna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam umuna aw yusibuhum wala bok mu dal len azab mbugal alim bu met kon ku topul sunna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam xaaral sa bop ci ñaari bir bu ñeek bi mom moy fitna bo xamantene dal la dal ci sa diine musiba bu lay dal ci sa diine ak musiba bu lay dal ci manam mbugal bu tukke ci borom bi subhanahu wa ta'ala aduna ak al-akhirah yal nañ ci yalla musal te boone ci nga xamantene dañuy top sunnata sayyidul mursalin ba pare ñuy jang fiqh bi nga xamantene mom mo aju ci diine ba pare ñu daali xam top ñi nga xamantene mom ki nga xamne moy sayyidul awwalin wal akhirin ci barke yenen tibbi sallallahu alayhi wa sallam ila yawmiddin wallahu ta'ala a'lam sallallahu ala nabiyyina muhammad سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير. آمين. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Let's go. ginaaw li bu ko am fadal jël man da ko mom ko dul man du jël jël dañu ko ni la ci xala ci jamme la ci ginaaw li ko ko am fadal jël man rek mom ko dul man du jël jël ko ni da ko yow ya rahman jom ñu xala li xala ci jamme tan ba ci li da ko yow ya rahma ñam ñep waxna li sopp wa tijani wallahi may ngi taxamna la mongi ni taxamna kam du ko xam yalla bas hal mana ila qabla rabbi inda bakar wal mana ma rabbi bima za I'm gonna be the one. Yeah. yentou hayyanar joju waxnan ko lab dama fit melaw ku nelaw doono fa ina riya ko tan ni badra koni gis ko nelaw acca belal merul tanela ko ta tan fardu kha man yar ma ni tahmun hum entebele gohadi malan ray lafa hidra de tu al abi al qawi shi hatija mo kanaro maduka satijan nam Shaktiyan, Prayda wal awyanen qedila Uyababa ya wal yukul ambura Sa'ala laika yukul ambura Wa yukul yukul yukul yukul yukul yukul Ta-da! Yeah.